الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا يزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة قال ابن المديني هم أصحاب الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجة والبيهقي وعن بعز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن معزز اساتذہ کرام طلباء عزیز اور اس مجلس میں شرکت کرنے والے بزرگوں اور بھائیوں یہ کتاب جو اس وقت ختم ہو رہی ہے بڑی بابرکت نفع بخش اور مفید کتابوں میں شمار ہوتی ہے اور آپ کے اساتذہ نے بتلایا ہوگا کہ اس کتاب کے اصل مصنف حضرت امام بغوی رحمت اللہ علیہ ہیں انہوں نے سندوں کو چھوڑ کر بابوار مرتب انداز میں صرف احادیث جمع فرمائی تھی اور انہوں نے صحابی کا نام بھی ذکر نہیں کیا تھا بلکہ صرف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر روایتیں جمع کی تھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ عمل بڑا مقبول ہوا اور خواب میں انہیں بشارت ملی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو دعا دے رہے ہیں کہ احیات اللہ کما احییت سنتی، کہ اللہ تعالی تمہیں بھی ایسے ہی زندگی بخشے جیسے تم نے میری سنتوں کو زندگی بخشی ہے. جب یہ خواب لوگوں کو معلوم ہوا تو ان کا لقب ہی پڑ گیا محی السنہ، گویا خواب میں حضور نے ان کو یہ لقب دیا سنتوں کو زندہ کرنے والے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہ روایتیں جو جمع ہوئی ہیں مختلف کتابوں سے جمع کی گئی، مختلف ابواب سے اکٹھی کی گئی. اگر اس طرح یہ جمع نہ ہوتی تو ہمارے اور آپ کے لیے ان روایتوں کو جمع کرنا اور ان سے استفادہ کرنا کتنا مشکل ہوتا. انہوں نے محنت مشقت اٹھا کر باب وار حدیثیں اکٹھی کر دیں، اور اس کتاب کے من جملہ کمالات میں سے یہ ہے کہ اس میں احادیث مقرر نہیں ہیں الا ماشاءاللہ. جو حدیث آئی ہے اپنی جگہ پر آئی، تو جو طالب علم شروع سے لے کے آخر تک اس کتاب کو پڑھ لے تو ہر موضوع سے متعلق بنیادی روایات پر اس کی نظر ہو جاتی ہے. اسی لیے ہمارے درس نظامی میں دورہ حدیث شریف سے پہلے یہ مکمل کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس سال کو جس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے موقوف علیہ کہا جاتا ہے، یعنی دورہ پڑھنا اس کتاب کے پڑھنے پر موقوف ہے. پہلے یہ پڑھو پھر دورہ ملے گا. اور چھ گھنٹے میں سے تین گھنٹے صرف یہی کتاب ہوتی ہے. پہلے دو حصوں میں ہوتی تھی، اب تین حصوں میں ہوتی ہے تاکہ کھل کر بحث ہو، بحث کا موقع ملے. شروع میں یہ کتاب علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو فصلوں پر مرتب کی تھی، فصل اول فصل ثانی. پھر صاحب مشکات انہوں نے اس کے اندر مزید کچھ خدمت کی. ایک خدمت تو یہ انجام دی کہ ہر روایت کے جو صحابی راوی ہیں ان کا نام بڑھا دیا، برکت آ گئی. صحابی کا نام آئے اس سے بھی جان پڑتی. اور دوسرا کام یہ کیا کہ جس موضوع کے متعلق کچھ روایتیں رہ گئی تھیں انہیں اور شامل کر دیا اور الفصل الثالث قائم کر دی، تو جو کمی رہ گئی تھی اسے انہوں نے پورا کیا. پہلے یہ کتاب مصابیح السنہ کے نام سے تھی، اب جب صاحب مشکات نے اس پر کام کیا تو اس کا نام رکھ دیا مشکات المصابیح. اب یہ کامل مکمل کتاب ہوئی. اللہ تعالی کی بہت بڑی مہربانی ہوئی کہ آپ حضرات کو بھی یہ مکمل کتاب پڑھنے کی توفیق ملی. اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر بجا لائیں کم ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد ماجد نے، یعنی حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بذات خود اور بہت سی کتابیں پڑھائیں، یہ بھی پڑھائی. اور جب مشکات کا پہلا دن سبق کا ہوا تو دعا کی کہ الہ العالمین اب زکریا کو یہ کتاب پڑھا رہا ہوں بس مرتے دم تک اسی میں لگائے رکھ باپ کی دعا ہونہار صاحب زادہ فرما بردار اللہ کا فضل شامل حال رہا کہ وہ جنہیں زکریہ کہہ کر کے دعا مانگی تھی وہ ایسے حدیث میں مشہور اور مشغول ہوئے کہ ان کے زمانے میں جب مطلق شیخ الحدیث بولا جاتا تھا تو کون مراد ہوتا تھا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھنا بچھونا ہی انہوں نے اسی کو بنا لیا پڑھایا بھی اور جناب کتابیں بھی لکھیں اور آخری دم تک اسی میں لگے رہے تو ہم بھی یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ نے اشتغال بالحدیث کی دولت عطا کی ہے اب مرتے دم تک اسے چھوڑنا نہیں نہیں سمجھے اور جب صحابی کا نام آنا ہے تو رضی اللہ عنہ کہنا ہی کہنا ہے بھائی آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا کرے گا کہ نہیں جو مومن غائب کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ مقرر ہے وہ کہتا ہے لک مثلو لک مثلو تو آپ جب رضی اللہ عنہ کہیں گے صحابی کے لیے تو فرشتہ کہے گا لک مثلو اللہ تم سے بھی راضی ہو تو فائدہ تو ہمارا ہی ہے ان کا تو جو ہے وہ ہے ہی لیکن جو رضی اللہ عنہ پڑھ رہا ہے اس کا بھی تو فائدہ ہے پھر یہ کہ صحابہ کا بھی تو ہم پر احسان ہے ان کے ذریعے سے یہ روایتیں ہم تک پہنچیں تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ان کے لیے دعا کر دو حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ بہت ناگواری محسوس کرتے تھے کہ صحابی کا نام آئے اور آدمی رضی اللہ عنہ نہ پڑھے تو اس کی عادت ڈالنی پڑے گی اور اساتذہ کو عادت ڈلوانی پڑے گی کہ جب روایت پڑھی جائے اور وہ رضی اللہ عنہ نہ پڑھے شاگرد ٹوکو اسے کیوں نہیں پڑھا دوبارہ پڑھواؤ تاکہ عادت بنے گی بعض حضرات کا طریقہ ہے کہ پڑھتا ہے طالب علم روایت اور اس نے رضی اللہ عنہ نہیں پڑھا تو وہ روک کے پوچھتے ہیں یہ کون ہے تمہارے چھوٹے بھائی ہیں کہ جن کا تم نے نام لیا یہ تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ رضی اللہ عنہ پڑھو تو جب صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہی پڑھنا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ بڑا کنجوس آدمی ہے وہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا اور اس نے درود بھی نہیں پڑھا بہت بڑا بخیل آدمی تو اللہ تعالی نے یہ توفیق عطا کی تو اب حدیث میں اپنا اشتغال برقرار رکھنا ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ کیسے ہوگا ہر آدمی حدیث کیسے پڑھا سکتا ہے سب حدیث ہی پڑھانے لگیں گے تو اور دیگر کتابیں کون پڑھائے گا سوال ہوگا کہ نہیں آپ کے دل میں تو یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اشتغال بالحدیث کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کتاب پڑھانے کا موقع ملے جب ہی اشتغال ہوگا یہی تو سمجھا جا رہا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اشتغال کا اگر جذبہ پیدا ہوگا تو آدمی اس کا محتاج نہیں رہے گا کہ پڑھانے کا موقع ملے تب ہی حدیث پڑھے. حدیث کی کتاب روزانہ کھول کر دو صفحے پڑھو, اس کے لیے تو کوئی مدرس بنانے کی ضرورت نہیں. آپ ایک کتاب پیسہ بچا کر کے ذاتی طور پر خرید لیں, یہی مشکاتی خرید لیں, اور آپ ترتیب وار روزانہ ڈیڑھ صفحہ دو صفحہ پڑھ لیں, بس کچھ سمجھ لیں, تو بتائیے اشتغال برقرار رہے گا کہ نہیں رہے گا, بتائیے. آپ اپنے محلے کی مسجد میں مشکات شروع کر دیں, ایک حدیث روزانہ سنا دی مصلیوں, عشاء کے بعد فجر کے بعد جیسا موقع ہو. مصلیوں کا تو فائدہ بعد میں ہوگا, آپ کا پہلے ہو. اس بہانے کچھ مطالعے کا کیا ہے, موقع مل جائے تو دل میں اگر تڑپ ہو کہ اشتغال برقرار رکھنا ہی رکھنا ہے تو اس کا انتظار نہیں کہ حدیث پڑھائیں گے تو اشتغال ہوگا, وہ مل جائے وہ نور علی نور ہے, اس سے میں منع نہیں کر رہا, لیکن نہ بھی ملے پھر بھی اشتغال برقرار رہنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ نہیں کہ بس پڑھ لیا بند ہو گئی چھٹی, اب جب اسے پڑھ لیا تو پڑھتے رہو, اس کی برکات ہی الگ ہیں. قرآن و حدیث کی برکات صاف طور پر محسوس ہوتی ہیں. آج وعظ و نصیحت کا دور ہے جی, ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے دو گھنٹہ تقریر, تین گھنٹہ تقریر, چار گھنٹہ تقریر, تقریر ہی تقریر, اور تقریروں پہ کتابیں آ گئی ہیں آج, دس دس بیس بیس جلدوں کی کتابیں, اور عام طور پر مقررین کا طریقہ یہ ہے انہی کتابوں میں سے کوئی بات لے لی اور اس کو اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ وہ روئی کا پہاڑ بن گیا. جو بات ہم تین منٹ میں بیان کریں کر سکتے ہیں وہ ایک گھنٹہ لگے گا پھیلا دیں گے. تو ہم ان حضرات سے یہ کہتے ہیں اور خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں کہ ادھر ادھر کی تقریر کی کتابوں کے بجائے مشکات رکھو سامنے, اس کی روایتیں بیان کرو جو بیان کرنے کے قابل ہیں. یہ بھی نہیں کہ سبھی بیان کر دوں, سب باتیں عوام کے قابل نہیں ہوتی. آپ باریک مسائل بیان کرنے شروع کر دیں تو عوام کو کیا پلے پڑے, لیکن آپ کو اس میں اتنا مواد ملے گا کہ صحیح باتیں پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بابرکت باتیں امت تک پہنچیں گی. ثواب کا ثواب ہے, فائدے کا فائدہ. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نصیحت فرماتے تھے کہ طلبہ علماء کو چاہیے کہ تقریر سے پہلے مشکات شریف کا مطالعہ کرتے رہیں. اسے دیکھیے آپ کتنی روایتیں اس میں ملیں گی, کتنی نصیحتیں ملیں گی ہر موضوع پہ. اس کو آپ عوام میں کیا ہے بیان کیجئے, دیکھیے برکت ہوگی فائدہ ہو. مؤثر انداز میں بات پیش کیجئے, آسان انداز میں. آخر کے اندر تین روایتیں اس وقت پڑھی گئی ہیں. پہلی روایت میں سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم, جب ملک شام میں فساد پھیل جائے گا تو اب تم میں کوئی خیر نہیں رہے گی. یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ملک شام میں فساد پھیل جائے تو اس کے تین مطلب ہو سکتے ہیں. کتنے؟ پہلا مطلب تو یہ لیا گیا ہے کہ بنو امیہ کا دار السلطنت تھا ملک شام, یعنی خلافت کے ختم ہونے کے بعد جو مرکز بنا حکومت کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں, وہ ملک شام بنا مرکز. پہلے حجاز تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک, پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ جو خلیفہ برحق تھے وہ کوفہ تشریف لے گئے تو مرکز ان کا کوفہ بن گیا, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عرصہ دراز سے شام کے گورنر تھے, انہوں نے اپنی عمارت کا مرکز کہاں بنایا؟ دمشق کو بنایا. اور بعد میں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح ہو گئی تو متفقہ طور پر وہ امیر بن گئے, اور 20 سال ان کی بغیر کسی اختلاف کے شان و شوکت کے ساتھ حکومت چلی. لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے جو جانشین ہوئے ان میں فتنہ فساد رونما ہوا. یزید کے زمانے میں بھی ہوا, تو ممکن ہے کہ اس جملے میں اس کی طرف اشارہ ہو کہ جب شامی لوگوں میں فساد آئے گا تو امت میں خیر نہیں رہے گی. اور اس کے بعد بھی بعض حکمراں ان کے بڑے طاقتور بھی ہوئے بنو امیہ میں, لیکن بعد میں پھر ان میں زوال آیا. تو ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں, دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ آج کل جو حالات ملک شام کے چل رہے ہیں, قتل و غارت ہیں, قریظیہ ہیں, خانہ جنگیہ ہیں, ممکن ہے کہ اس جملے میں اس کی طرف اشارہ ہو کہ جب وہاں فتنہ فساد مچے گا تو اب امت میں خیر نہیں رہے. اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیشین گوئی آخری زمانے کے بارے میں ہے, جب حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا. اس سے پہلے کے جو حالات ہوں گے ان کی طرف اشارہ ہے. تو ہم کوئی حتمی طور پر معنی کی تعیین نہیں کر سکتے ہیں, یہ وہ اقوال ہیں جو حضرات شارحین نے پیش فرمائے ہیں. ہر ایک منطبق ہو بھی سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کا امکان نہ ہو. ایک بات تو آپ نے یہ ارشاد فرمائی اس حدیث میں, دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ لا یزال طائفۃ من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة, کہ میری امت میں ایک ایسی جماعت حق پر قائم رہے گی جس کو اللہ تعالی کی مدد اور نصرت حاصل ہو. اور فرمایا کہ دنیا کی تمام طاقتیں ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لیں گی مگر وہ جماعت ختم نہیں ہو پائے. ایک جماعت ایسی ضرور ہے, حق پر ثابت قدم, دین حق پر پوری طرح قائم، جو اسوہ مبارکہ پیغمبر علیہ السلام نے چھوڑا ہے اور پیش کیا ہے، اس کو اپنانے والے یہ حضرات ہوں گے جو تمام فتنوں کا مقابلہ کریں گے اور انہیں کوئی مٹا نہیں پائے. علی ابن المدینی بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے اصحاب حدیث مراد ہیں، یعنی محدثین مراد ہیں. یہ ان کی رائے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو کسی خاص جماعت کے ساتھ محدود کر دینا یہ ٹھیک نہیں، بلکہ محدثین بھی اس میں شامل ہیں، فقہا بھی اس میں شامل ہیں، متکلمین بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور دیگر دین کے شعبوں میں جو خدمات انجام دے رہے ہیں دین حق پر قائم رہتے ہوئے، وہ سب اس کا مصداق. وہ سب اس کا کیا ہے؟ مصداق. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف محدثین ہی حق پر قائم ہوں، وہ بھی حق پر ہیں، اور فقہا بھی حق پر ہیں، اور متکلمین اسلام بھی کیا ہیں؟ حق پر ہیں، اور دیگر شعبوں سے وابستہ حضرات بھی کیا ہیں؟ حق پر ہیں، اور یہ ہر شعبے سے وابستہ لوگ جب تک دین باقی ہے یہ شعبے بھی باقی ہیں اور شعبے سے وابستہ لوگ بھی باقی رہیں. اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ ہماری جماعت جو ہے انشاءاللہ یہ بھی اس میں داخل ہے. جو علماء دیوبند کی جماعت ہے وہ بھی اس کا مصداق ہے. یہ کوئی الگ مذہب یا الگ مسلک رکھنے والی جماعت نہیں ہے، یہ سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والی کیا ہے؟ جماعت. اور یہ کسی بھی تنظیم کے دائرے تک محدود نہیں ہے، اس سے بہت وسیع ہے اس کا دائرہ. یہ تو ہوئی پہلی روایت. دوسری روایت ہے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. اللہ تعالی نے میری امت سے بھول چوک اور اس سے جبرن جو کام کرائے جائیں ان پر مواخذہ معاف کر دیا ہے. غلطی سے کوئی کام ہو جائے اس پہ پکڑ نہیں، بھول سے کام ہو جائے پکڑ نہیں، کسی نے گولی دکھا کے ہم سے غلط کام کرا لیا، جان بچانے کے لیے ہم مجبور ہو گئے بعض معاملات میں، سب میں نہیں، تو ان پر مواخذہ نہیں. یہ اس امت کی من جملہ خصوصیات میں سے ہے یہ بات، اور یہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی برکات میں شامل ہے. اور تیسری روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت کی تفسیر فرمائی. آپ نے بار بار یہ آیت سنی ہوگی، کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم لوگ سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انتم تتمون سبعین امتا، تم تکمیل کرنے والے ہو 70 امتوں کی, اور 70 سے یہاں عدد مراد نہیں ہے, کثرت مراد ہے. کیا مراد ہے؟ یعنی بہت سی امتیں تم پر آ کر کے ان کی تکمیل ہو رہی ہے, تم آخری امت ہو. انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی, تمام امتوں میں تم یعنی امت محمدیہ سب سے افضل, سب سے باعزت ہے اللہ کی نظر. اور آپ نے روایت پڑھی ہوگی پہلے, بخاری شریف کی روایت ہے, نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آقا نے, مالک نے ایک مزدور رکھا صبح سے لے کے دوپہر تک, اور یہ کہا کہ تم اس میں کام کرو, ایک روپیہ ملے گا. کتنا ملے گا؟ دوسرے مزدور کو رکھا دوپہر سے لے کر عصر تک اور کہا کہ تمہیں بھی ایک روپیہ ملے گا. اور تیسرا مزدور رکھا عصر سے لے کے مغرب تک اور کہا 2 روپے ملے. کام وہی. تو جو پہلے مزدور تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی کمال ہے, ہم نے تو اتنے گھنٹے کام کیا ہمیں 1 ہی روپیہ ملا, اور انہوں نے تو کم گھنٹے کام کیا ان کو ڈبل. تو مالک نے کیا جواب دیا؟ یہ بتاؤ تم سے جو طے ہوا تھا اس میں تو میں نے کمی نہیں کی, تم سے اتنا طے ہوا, ان سے اتنا طے ہوا, کوئی اعتراض کا موقع نہیں. فرمایا اسی طرح پہلی امتوں کا معاملہ ہے, کام زیادہ لیا گیا اجر کم ملا, لیکن امت محمدیہ کا معاملہ یہ ہے کہ کام کم ہے, وقت کم ہے, لیکن اجر و ثواب کا بس خزانہ کھول دیا گیا ہے. ذرا آپ اندازہ تو لگائیے, قل ہو اللہ احد پڑھنا ہے, کتنی دیر لگتی ہے سورت پڑھنے میں؟ کتنی دیر لگتی ہے بتاؤ بھائی؟ 1 منٹ لگ جاتا ہے, گھڑی دیکھو. اتنے تلاوت سے پڑھے گا شاید یہ پوری تجوید سے جو کئی منٹ میں لگے گا, لیکن 10 پارے پڑھنے کا ثواب ہے. اور اللہ پڑھو 10 باروں کا ثواب لو, تو ثواب تھوک کے حساب سے مل رہا ہے کہ نہیں؟ نماز جنازہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کل 4 تکبیریں. نماز جنازہ میں تو فرضی ہے, بس جو کھڑے ہونے پر قادر ہے وہ کھڑا ہو, باوضو ہو, 4 تکبیریں, بیچ میں جو اذکار ہیں وہ ضروری نہیں ہے, سنت ہے بس, وہ دعا ہو, ثنا ہو, درود شریف ہو. فرض کیا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن ثواب کتنا, ایک قیرات ملتا ہے نماز جنازہ پڑھنے پر جو احد پہاڑ کے برابر ہے, اور اگر جنازے کے ساتھ چلے گئے قبرستان تو ڈبل مل گیا. تو بتاؤ تھوک میں مل رہا ہے کہ نہیں؟ اور ابھی رمضان آنے والا ہے جی, اس میں تو بہت بڑی منڈی لگتی ہے, بین الاقوامی منڈی لگتی ہے, ہر چیز کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے جی. فرض 70 گنا, دیا جاؤ لیا جاؤ, دیا جاؤ لیا جاؤ, اور نفل فرض کے برابر, اور حد ہو گئی, ایک رات عبادت کرو 83 سال کا ثواب لو. اللہ اکبر. شب قدر 83 سال, 1000 مہینے سے بڑھ کر ایک رات کی عبادت کا کیا ہے ثواب ہے؟ تو بتاؤ ان لمٹ مل رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں مل رہا ہے؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کی امت میں شامل ہونے کی برکت ہے. کتنی بڑی سعادت ملی, کتنی بڑی سعادت ملی. کیا خیرها واکرمها علی اللہ, وہ امت جو اللہ کی نظر میں سب سے افضل ہے, سب سے اکرم ہے, اللہ نے اس امت میں ہمیں شامل کر دیا. جو نبی تمام نبیوں کے سردار, وہ کتاب ملی جو کہ تمام کتابوں سے بڑھ کر, وہ دین ملا جو سارے ادیان میں کامل مکمل اکمل, تو امت وہ ملی جو اللہ کو سب سے زیادہ معزز کے نزدیک معزز و مکرم. تو اب اس کا کیا حق بنتا ہے؟ حق کیا بنتا ہے؟ حق یہ ہے کہ اب ہم اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے مکمل 100% دین پر عمل کریں, دین پر قائم رہیں, بچوں کو دیندار بنانے کی کیا کریں فکر کریں, بچیوں کو دیندار بنائیں, ان کو دین پڑھائیں, علم دین فرض درجے کا ہر بچے ہر بچی کو پڑھائیں. ہمارا کوئی بھی گھر کا آدمی ضروری دین سے کیا نہ رہے, محروم نہ رہے, تاکہ اس امت کے فرد ہونے کا ہمیں پورا فائدہ مل سکے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اس مدرسے میں بھی ہر طرح کی خیر برکت مقدر فرمائے, شرور فتن سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.